Önceki ders programında sabah bir ders, öğleden sonra iki, dinliyor musun sen? Ben sizi göremiyorum, öyle şey yapayım. Ha tabii bak. Altı çekelim mi? Tabii doğru, iyi ettim. Cumartesi, pazar 1-2 deyip 4 ders dedin mi, bu ders ne oluyor biliyor musun? Tek mevzu işlenir. Kader 1, kader 2, kader 3, kader 4 olur. 4 ders, mesela 6 ders de yapabiliriz üçerden ama 4 ders de bırakıyoruz. Aradaki dersler, her yapılan dersten sonra o ders hakkındaki sorulan sorular. Ve bu sefer soruya ayrılan vakit... Oradan dinleyecek artık. Tamam. Her soru dersinden sonra ve dersten daha fazla vakit alıyor. Ve bu sefer benim izah etmekte kısır kaldığım, anlaşılmada kısır kaldığı diğerler dolduruluyor bu sefer. Bunu gittiğinizde, evde bir dinlediğinizde baştan sonuna kadar, çünkü evde daha farklı ortamda dinleyebilirsiniz. Ve bu sefer muhteşem bir soru dizisi çıkar. Hele kader gibi bir mevzuda. Daha önceki bildiklerinizle yeni öğrendiklerinizi karşılaştırma ve bunların içinde ters düşenler. Ve anlatılmada ifade tek biçimdir. Ama ifadesi tek biçim olmasına rağmen yanlış anlaşılan, öyle de anlaşılan, böyle de anlaşılan meseleler. Anlatabildim mi? Bu daha çok açılımı getirir. Diyelim ki burada şer'i delilleri yakalamak istediğinde sonradan üretilen, türetilen ve bunu da Kur'an ve sünnet kaynaklı olduğunu söyleyen, şimdi delil Kur'an ve sünnetse asıl, öbürküler de Kur'an ve sünnetin kendindense, buna neden Kur'an sünnetten başka bir ad verme zorunda kaldın ki? Anladın mı şimdi bu mantığı? Bu sefer burada bunu şimdiye kadar yapanlar düşünmedi mi? Burada sorun geçmiştekilerin kullandığı ıstılah ile şimdikilerin kullandığı ıstılah aynı değil. Aynı ağırlıkta kullanmıyorlar. Mesela geçmişte olsaydı Ahmed İbn Hanbel'in zamanında, İbn Teymiye'nin zamanında bana içtihat var mı dediklerinde var derdim. Ama bu toplumda içtihat edille-i şeriyeden bir şey kabul edildiği için sorarken de edille-i şeriyede var mıdır diye soruyor sana. Ben de hayır, içtihat yoktur İslam'da diyorum. Bu sefer geçmiştekilerin kullandığı gibi anlamadan geçmiştekiler içtihatı kabul etmiş. Geçmiştekilerin sorduğu ortamda sorsan ben de kabul ettiğimi söylerdim. Hani adam gelip içki içerken içki içen dinden çıkar mı diye soru sorduğunda benim ona cevabım ne oluyor? Çıkmaz. Oh be diyor, demek ki içki içen dinden çıkmazmış diyor. Adam sevinerek gidiyor. Halbuki o adam namaz kılmıyor. Ama içki içenin dinden çıkmadığını öğrenince rahatlayarak gidiyor. Halbuki bu soruyu soran namazı kılmalı. Şirk ve küfrü olmadığı halde içki içenin sorusu olmalı. Onun için bazen sorular zamansız yersiz soruluyor. İfade yerine oturtmadan, hatta bunun için şeyin bile, Fethullah Gülen'in bile hani başörtüsü teferruattandır sözünde örnek verdiğim gibi bu söz şer'idir, usulde kaideye uygundur ama söylendiği zaman zemin münasip değil ve yanlış anlaşılmasına sebep oluyor. Şimdi herhangi bir meselenin Kur'an ve sünnetten delilini öğrenmek için sarf ettiğin gayretin adı nedir? İçtihattır. Yanılabilir misin? Tabii yanılırsın. Buradaki yanılma önemli değil. Kasıtlı oluşturulan bir hata değil. Öğrenirken yapabileceğin hatalar manzumesindendir bu. Ama burada nedir? Katiyetle benim içtihadım birisi için dinde delil olmaz. Olsa olsa ne olur? Yine anlamada yardımcı olabilir. Ama edille-i şeriyeden bir kaynak dersen tenkit kapısını ne yapıyorsun? Kapatmış olursun. İçtihat da tenkit edilmez konuma gelir. Adamlar bunun başka bir boyutunu yakalamış. Her kitap yazan, Said Nursi olsun, Muhittin Arabi olsun, bütün sofiler, Mevlana olsun, kitaplarının kendilerine yazdırtıldığını söylüyorlar. Bu yazdırtıldı sözü ne anlama geliyor? Tenkit edemezsin. Bu kapı ya sorgulanamaz, bu kapıyı kapatmak için yapıyorlar. Şimdi sorgulanamayacak tek kaynak Kur'an ve sünnettir. Onun dışında her şeyi sorgulayabilirsin. İlim ehlinin kabul ettiği kıyası ele aldığında şimdi iki türlü münakaşaya girebilirsin. Sonu gelmeyecek bir münakaşa. Herhalde 14 asır sürdüyse 14 asırdan sonra da bunun halledilecek diye yanı yoktur. Bu bir şimdi. Herkes de kitabına zaten burada da gördün. Kabul edenlerin delilleri, kabul etmeyenlerin delilleri diye geçiyor değil mi? Ha. Biz şimdi iki taraftan bir taraf olmamız gerekmiyor. Ha. Ben iki yönlü taktik uygulayabilirim. Kıyası ben de kabul ediyorum desem. Ama benim İslami yaşantımda kıyasa dayanan bir haram ve helal yok. Bunu anlatabildim mi? Benim bu sefer kıyası kabul etmemin anlamı var mı? Çünkü ben hiçbir şeyin kıyastan ispat edileceğine inanmıyorum. Aksini kabul etmiyorum desem, bana kabul edenlerin çoğunluğuyla bir etkiye getirdiklerinde ben bu sefer onlara karşı bu kadar insan kabul ettikten sonra senin kabul etmeyişin ne anlama geliyor diye sorguluyor. O zaman ben kıyası inkar ederken dinde hangi farzı inkar ediyorum? Hangi vacibi inkar ediyorum? Hangi haramı helal, hangi helal haram yapıyorum? Bunun ispat edilmesi gerekir deyip bunu münakaşayı uzatmayan bir sohbet tipi seçmen gerekir. Neyse geçmiştekilerin münakaşasını devam ettirmenin hiçbir anlamı yok. Bu münakaşayı devam ettirerek taraf olmanın da anlamı yoktur. Anlatabildim mi? Edille-i Şeriye'de giriş olarak düşündüğümüz şeyleri iyi yakalamak gerekiyor. Kur'an ve sünnettir. Bunun dışındaki her şey ihtilafa sebeptir. Bak şimdi, mealciler ihtilafa sebepte kaynak neyi gösteriyorlar? Hadisleri gösteriyorlar bak. Normal olarak şimdi araştır. Önce zayıf hadislerin mezhepler arasındaki ihtilafta rolü tahminen yüzde kaçtı dersin? %10 diyelim. %2'yi bile zor tutturursun. Bak şimdi zayıf hadislerin dindeki ihtilafta rolü, ihtilaf da demeyelim, yanlıştaki rolü, yanılmadaki rolü %2'dir. Sahih hadislere gelince hadisin Kur'an yanındaki niteliği nedir? Beyan niteliğidir. Açıklama. Şimdi sünnet açıklama olunca Kur'an açıklanan mübeyyen niteliğindedir. Bunu anlatabildim mi? Yani sünnet mübeyyin açıklayan, Kur'an ise mübeyyen açıklanan niteliğindedir. Eğer bunun birisi açıklayan, birisi açıklanansa sünnette ihtilaf katiyetle mevzu bahis değil. Çünkü Kur'an'ı açıklayan o. Kur'an'ı açıklayan sünneti saf dışı edersen bu sefer Kur'an'ı sen açıklama. Senin açıklaman, insanların açıklaması gereken gibi bir kapıyı aralıyorsun. Peygamberi, ona nispet edilen bazı zayıf sözleri kullanarak ona nispet edilen sahihleri saf dışı etme gayretine girersen kendinin, başta kendinin, ondan sonra insanların kör kütük anlayışlarını, daha kendi ana dilini kullanmayan insanların Kur'an'a açıklamalar getirdiğini görürsün. Şimdi Kur'an sünnet açıklama niteliğindeyken bunun sahibi Resul'dür. Şimdi Kur'an'ın açıklanmaya muhtaç lafızları vahiy olunca, eğer onu açıklayan lafızlar vahiy olmazsa inan Kur'an'ın açıklık açıklanırlığını açıklar nitelikteki olan sünneti saf dış etmenden dolayı korkunç bir ihtilaf kapısı açılır. Sünnetin %2'lik zayıf rivayetlerin sebep olduğu yanlışı sen kendi düşünceni katarak %70'in üzerine çıkarırsın yanlışı. Sünnetteki yanlışlıkta mazeretin olur. Ama %70 yanlışlıkta katiyetle mazeret sunamazsın. Çünkü açıklayıcı olan Resulü terk etmişindir. Bu sefer lafız bahi manalar beşer kaynaklı olursa burada sen Resulü saf dışı ettiğin gibi vahyi saf dışı etmişindir. Ve bu sefer ilahi olan kaynağa sen beşeri bir açıklamayla yaklaşırsın. Halbuki Resulün açıklayıcılığı, sünnetin açıklayıcı oluşu beyanın da vahiy olduğunu ispattır. Ve burada ihtilaf katiyetle mümkün değil. Olsa olsa olsa ancak ne olur? Tenevvat dediğimiz çeşitliliktir. Bu da ihtilaf değildir. O mevzuda ümmete tanınan genişlik, rahatlık dersin. Ha bundan istediğini tercih edebilirsin, yapabilirsin anlamını getirir. Onun için doğrudan doğruya bir cetvel kroki tipinde şer'i deliller ve bu konudaki ihtilafın sebebi. Bak şimdi koskocaman birisi Ebu Gudde'nin talebelerinden Muhammed Avvame diye birisi mezheplerin ihtilafında, mezhep imamlarının ihtilafında hadislerin rolü diyor. Şimdi birisi bunu akıllıca, aklı başında söylersem bu söz onun küfrünü, onu tekfir etmeye yeterlidir. Bunu anladın mı? Zayıf hadislerden kaynaklanan yanlışlar mümkündür. Açıklayıcı niteliği olan birisinin bir şeyin katiyetle açıklılık niteliğini inkar etme anlamı taşır bu. Bunu anladınız mı? Şimdi bu söz akıllıca söylenirse bu söz küfürdür. Ve sahibini tekfir eden kalkmasaydınız. Bunu yakaladınız değil mi? Ne oluyor bu sefer? Bu Nisa suresindeki ayet-i kerimeden başına ihtiyaç yok. Dersin esas şeyinde bu zikredilebilir. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız herhangi bir şeyde ihtilaf ettiğinizde o ihtilaf ettiğiniz şeyi Allah'a ve Resulüne havale edin diyor. Şimdi burada şunu ayıracaksın. İhtilaf edilen mutlak nedir? Kur'an'dır. Neden? İhtilaf edildiğinde neye müracaat edeceğini bilmemekten. Eğer sünneti ihtilafa sebep gösterirsen bu ayete terstir. İhtilaf ettiğinde müracaat edeceğin kaynak Kur'an gösterilirken sen bunu ihtilafa sebep görüyorsun. Hem de ihtilaf anında ne yapacağın, çünkü devamlı Kur'an'a baktığında daha önce de mutlak duydunuz. Kur'an'ı onlar düşünmüyorlar mı, akletmiyorlar mı diye anlatırken burada eğer beşer kelamı olsaydı, yani Allah'tan gayrından olsaydı, o zaman birbirine çelişkili hükümler, bu tezat halinde hükümler, meseleler bulurlardı diyor. Burada ihtilaf aslında Kur'an'da yapılan ihtilaftır. Bunun izalesi için sünnet indirilmiştir. Bak şimdi sünnetin zayıf olan rivayetlerin sebep olduğu ihtilafın orantısıyla Kur'an'a dayalı ihtilafın orantısı kaçtır dersin? %40'tır biliyor musun en azından? Neden? Açıklanmaya muhtaç olan, açıklanılması gereken bir şeyi açıklayıcı olan Resul'e müracaat etmezsen, onu saf dışı edersen %40'lık az bile bir yerde. Geçmişteki bunu da duymuşsunuzdur. İtikadi boyuttaki ihtilaf eden mezheplerin hepsine bakın. Hepsinin kaynağı Kur'an'dır. Az önce de verdiğim örnekte gördüğünüz gibi tabii itikadi boyuttaki ihtilafların hepsine baktığınızda hepsinin delili kaynağı Kur'an gösterilir. Birisi Musa'nın kıssasını alıyor. Yumuşaklık, tavize varan yumuşaklık. Birisi İbrahim Aleyhisselam kıssasını alıyor, ahlaksızlığa tekbire varan şiddet gündeme geliyor. Şimdi nasıl ikisi de Kur'an'dan olur? İkisi de Kur'an'dan ayet. Birisi bunu şiddete delil getiriyor, birisi de yani tavize delil getirebiliyor. Ha, ne? Burada ahlaksızlık ve şiddet kaynaklıdır İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası. Ne de Musa Aleyhisselam'ın kıssası tavize kaynaklıdır. O zaman bu ikisinden birisini anlayamama gibi bir sorunun varlığı mevzu bahistir. Ha, bu sorun şimdi mutlak Resul'ün yaşantısıyla beraber Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyin diyor. Bu ayet ona iniyor. Yahudi hasta olan bir genci ziyarete gidiyor mu? Şimdi Resul'e hitap eden bir ayette onun tatbik ve uygulamasında buna bir terslik var mı? Şimdi bu ayeti en iyi anlayan o olması hasebiyle, açıklama görevi onun olması hasebiyle mutlak sözü ve tatbiki Kur'an'daki mücmel olarak özlü olan gelen emir ve nehirleri tafsil etme niteliği taşır. Yahudileri dost edilmeyeceğim ama hasta olan birisini ziyarete gideceğim. Onu ziyaretinin bir sebebi olmalı. Senin ona komşu olmanın bir hakkını bir hayre binaen kullanmalısın. Oraya onu ziyarete giderken ne kastıyla gidiyor? Nasılsın, iyi misin, saatin iyi mi gibi sorular tebliğinin de alt malzemesi sayılarak onu İslam'a davet etmek oluyor. Şimdi bu Yahudidir, köşede sıkıştırayım, ona düşman olayım dersen tebliğ etmen mümkün değil, seni dinlemesi mümkün değildir. Mutlak ikisinin arasında Resul'ün tatbikinde, sahabenin uygulamasında mutlak anlaşılması gereken, bizim anlayamadığımız noktan yerler vardır. Bunu da tabii ki her meselede, diyelim ki ahkamdan bir mesele üzerinde duruyorsun. Resul hakkında birkaç tane hüküm vardır toplanan. Doğrudan doğruya Resul'e. Allah'ın indirdiğini tebliğ et. Belli ma'unzile ileyk. Sana indirileni tebliğ et diyor. Şimdi Resul'e indirilenden kasıt nedir? Vahiydir. Vahyedileni, sana indirileni tebliğ et emrini ele aldığından indirilen ne anlama gelir? Din diyeceksin, Kur'an ve sünnet diyeceksin. Çünkü dinin iki kaynağı budur. Yani namaz gibi bir ibadetin indirilenden sadece bir kısmı iman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar. Kulli ibadiyellezine amenu yuqimussalah. İman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar derken indirilenden namazın payı bu. Sünnetten payı ne? Sallu kema ra'aytumuni usalli. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece kılın. Şimdi kullarıma de ki namaz kılsın, iman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar. Beni nasıl namaz kılarken gördüyseniz öylece namaz kılın. Bu sefer tarifi de söyle. O zaman namaz indirilen bir şeyse indirilen bu. Bak şimdi. Allah, Rabbinin sana indirdiğini belliğ ma'uzil ileyken bir Rabbik. Rabbinden sana indirileni tebliğ et derken mücerreden bu sözü ilk anlaman gereken nasıl nedir bundan? Yani bak şimdi, Rabbinden sana indirileni tebliğ et derken bundan şöyle bir anlam çıkmaz mı? İndirileni anlattık, geçtik. Tebliğ eti de geçişimde tebliğ etmekten maksat nedir? Ve önceden de diyebilirim. Tebliğ bu indirilen hangisi ise, hangisinden ne aktarman gerekiyorsa lafzen indirilen Kur'an'ı onun beyanı olan manayen indirilen sünneti anlatmandır. Tebliğ etmen. Bunun malzemesi de bir tane namazdır diyelim. Bunu şimdi mefhumu muhalif ile şunu anlaman mümkün değil mi? Dikkat et. Namaz adına tebliğ ettiğin şey indirilen olmalı. İndirilmeyen beşer sözü değil anlatacağın şey. Bundan da sakın anlamı çıkar mı çıkmaz mı? Şimdi bu çok açık. Rabbinden sana indirileni tebliğ et dediğinde tebliğ ettiğin her şey mutlak Rabbinden indirilen olmalıdır. Eğer sen indirilmeyen bir sözü oraya sokuşturdun mu Rabbinden indirilmemiş olan bir şeyi onlara sunarsın. Bunun keyfiyeti, yeri, hükmü, katiyetle hiç önemli değildir. Şimdi başka bir ayeti kerimede onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana vahyedilenle hükmet. Bir de Allah'ın sana gösterdiği gibi bima erakallah. İbn-i Mesud İbn Abbas da diyor ki gördüğün gibi demiyor bak diyor. Allah'ın sana gösterdiği gibi diyor. Şimdi Resul bile indirileni tebliğ etmekle sadece indirilenle indirileni tebliğ etmek, sadece indirilenle hükmetme, sadece vahyedileni tebliğ etme, onunla hükmetme veyahut Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmet derken bu emre muhatap olan Resul'ün buna ters düşerek yaptığı bir işi ikaz anlamında gelmediği gerçek mi? Yani az önce mefhumu muhalifi de budur. Sakın ha kendi görüşünle hükmetme. Resul'e bile kendi görüşüyle hükmetmeme mefhumu muhalifiyle anlam taşırken kime cevaz verir görüşünle hükmet anlamı? Hiç kimseye vermez. İnsanlar bunu Resul'e caiz görürken kendilerine yani caiz görmezken kendilerine nasıl caiz görür? O zaman şu hayırlı değil mi? Sana ne bildirilmiş ise onu söyle. Arkadaş bu de tekrarla dur. Sabahleyin de hani Erol'un sorduğu bir soru vardı. 10 kere de tekrarlasan benim diyeceğim bu. Gerisini bilmiyorum demek daha hayırlı değil mi? İnsanı kendisine bırak ne yapacağını. O da onun omuzuna. Ben kendi omuzum yani kendi sorumluluğum ve omuzlarımın kaldırabileceği yükümlülüğü almaktan başka bir iş yapmamalıyım. Burada şimdi edille-i şeriyeye geldiğinde kimin görüşü edille-i şeriyeden kaynak olur? Ona bile kendi görüşünle hükmet demiyor. Allah'ın sana gösterdiğiyle diyor. Kimse olmaz. İnsanlar meselenin burasını yakalayamadıklarını, sahabenin hatası, sahabenin yanlışı, kusurları ibretliktir, örneklik değildir. Sahabe bile ihtilaf etmiş diyerek ihtilafımızı onlara örnek gösteremeyiz. Sahabe bile birbiriyle vuruşma noktasına kadar gelebilecek bir fitneye düşmüşlerdir derken bizim de düşmemizde bir mahsur yok anlamını mı çıkarmak gerekir, ibret mi almak gerekir? Bunu yakalamak gerekiyor. Çünkü çoklukla çoğunluğun kabul ettiği bir şeyle delil olmadan çoğunluğun ortaya sürdüğü bir şeyi delil olarak sürme geçmişteki ümmetlerin delillerindendir. Sabahleyin herhalde yarıda kaldı. Muhammed İbn Abdülvahhab'ın Mesail-ül Cahiliye diye bir risalesi var dedim. Allah ise onu serişer etmiştir. Geçmişte ki Allah'a çocuk edinme meselesinden bahsetmiştim. Geçmişteki ümmetlerin dalalet sebeplerine bakarsan orada babalarımızı bu yol üzere bulduk. Biz şimdi biz ehli sünnetin menheci üzereyiz derken ehli sünnetin söylediği bir söz hakkında delil istememiz onlara ters düşmek mi? Katiyetle değildir. Bizim ehli sünnet oluşumuz bu zaten kendimizi bile tenkit edebilmemizdir. Ve bütün alimlere bakın şimdi ehli sünnetin menhecini kabul ederken kendi hocalarıyla münazara etmiş, ihtilaf etmiş karşılıklı yani konuşmuşlardır bile. Bu hakkı bu ortadan kaldırma mümkün değildir. Yani bu meselenin temelde bütün teferruatına girme zorundasın. Ki meseleyi yakalaman mümkün olsun. Eğer biz bir mezhebi bırakarak başka bir mezhep oluşturma yoluna gidersek, bıraktığımızda, bırakırken yapmış olduğumuz tenkitleri, yapmış olduğumuz işin doğruluğunu ispat etmedeki getirdiğimiz bütün delilleri kendini çiğnemiş sayılırız. Ben Teymiyeci olmak için Ebu Hanife mezhebini bırakmadım. Ama İbn-i Teymiye rahimahullah bizim itibar edip sevdiğimiz büyük alimler cümlesindendir. Onu büyük alim kabul etmemiz hatasız masum kabul etme anlamında değil. Sahabeyi adil kabul etmemizde ondan hiç hata yapmadıklarını yani iddia etmek için değildir. Biz onları masum kabul etmiyoruz, adil kabul ediyoruz. Bir insanı adil kabul etmekle masum kabul etmenin arasındaki farkı yakalıyor musunuz? Adil olur ama masum değildir. Şialarda böyle değil mi? Şialar sanki adil dediği birisini masum da kabul ediyor. Biz peygamberi bile mutlak masum düşünmüyoruz. Onun bile hata yaptığı Kur'an'da sünnette aktarılmıştır. Ama peygamber hata da yapsa düzeltiliyordu. Onun dışında hiçbir kimsenin hatası düzeltilmiyor. Allah tarafından. Naslara göre kendisini. Peki ayarlı. Hocam yazdırıldı. Kişilerin... Şimdi o gibi sözleri hangi kasıtla hangi maksat ve kasıtla söyledikleri bizim için bir yerde önemli değil. Hemen sahibini yargılamadan öte bu sözün sahibinin sebep olduğu sorunlar. İnsanlar onun sözlerini dokunulmaz olarak anlıyor. Eğer bu yazdırtılmış ise ilahi bir bağlantı kuruyor. Sen kimsin tenkit edeceksin onu diyor. Tasavvuf elinde zaten temelde bu var. Şeyhin yaptığı katiyetle sorgulanmaz. Ona teslim olma zorundasın diyor. Ne kadar ters düşerse düşsün, görünüşte terstir diyor. Hatta buna hayali uydurdukları birçok örnekler de sunarlar. Hikayeler yani. O zaman biz kıyas gibi bir amel, iştihat gibi bir amel, eylem varsa bunun ismen kabulü ve reddi hiç önem taşımıyor. İsmen kabulü ve reddi önem taşımıyor. Eğer eylem olarak varlığı mevzu bahisse zaten, yani dinde herhangi bir meselenin hükmünü öğrenmek için bir gayret sarf ediyor, emek veriyorsak, zaman harcıyorsak, bu zaten iştihatlı, sen istediğin kadar buna yoktu, bu vardır. Ama insanların çalışmaları neticesi ortaya koydukları şeyleri dinden edille-i şer'iye olarak kabul edersen sorun burada başlıyor. Bu anlaşıldı değil mi? Çünkü gelelim peki hocam. Efendim? Şu anda mesela her şey Kur'an ve sünnetten anlatılmıştır. Düşünler ortaya koymuştur. Fakat bu o kişide mevcut değildi bugün. Şimdi her şeyi her şeyi biz önce am olarak gelen bu ifade مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ şey. Biz bu kitapta hiçbir şey ihmal etmeden zikrettik. Şimdi bu amı sınırsız kullanamıyorsun. Her şey derken am olarak alırsan ağaçtan da bahsetmiş midir? Değil. İbn-i Mesud'dan gelen hadis-i şerif, Allah Resulü diyor ki size cennete götürecek her şeyi, cehennemden alıkoyacak her şeyi beyan ettim diyor. Bunun anlamı bu. Her şeyden kasıt cennete götürecek, cehenneme düşmekten, götürmekten alıkoyacak şeyler anlamındadır. Dini meseleler. Asıl budur, buyur. Ve buna da dünya hayatını buna göre uygulayacaksın. Bunun içindekini uygulayarak ve buna ters düşmeden. Nizam bu, her şey bu. Bunu mu anla? Evet, devam et. Ya o kişi, mesela diyelim ben bir meseleyle karşılaştım. Belki bunun kitapla sünnette bilgisi vardı ama bu benim yanımda yok. Böyle bir durumda ben ne yapayım? Şimdi az önce dediğim gibi mesela İbn Ömer'in, İbn Abbas'ın o rivayetlerini nerede olduğunu getirin dedim. Benim bilmemem onun yokluğunu göstermez. Ben yaptığım amellerin delilini veririm. Ama burada insan olarak devamlı bir yanılma payı var mı? Ha, onun da bizim karşıdaki insanın bizim yakalayamadığımız, bulamadığımız şeyleri bulma ihtimali var mı? Biz doğruyu yakalamada, hata yapmada ne kadar artımız ve eksimiz varsa aynı şartlar karşıdaki insan için de geçerlidir. Herkes bu sefer söylediğini ispat etmeye çalışmalı. Tabii ki bu ispatı kendisi yapamaz. Vesilelerle, şimdi benim tutup bir kitabı okuyarak bunu öğrenmemle, sizin birisine sorarak öğrenmeniz arasında hiç fark yoktur. İkimiz de dolayısıyla ulaşıyoruz. Ha. Alimler bunu böyle demiş dediğinde, bu sözü şöyle demek caizdir. Falan alim, şu delili getirerek bunun böyle olduğunu nakletmiştir. Bunda da yanılma payı olmasına rağmen verilmesi gereken cevap bu. Alimler böyle demiş. Neye dayandırırlarsa dayandırsınlar, benim için önemli değil şeklinde bu sözü diyorsan boş değildir. O zaman ehl-i sünnet alimlerinin şia'ya üstünlüğünün farkı ne olur? Şu an zaten klasik olarak Türkiye'deki ehl-i sünnet sözü zaten bu denli sulandırılmamış mıdır? Sofi de ehl-i sünnetiz diyor. Herkes. Herkes ehl-i sünnetiz diyor. E bizim ehl-i sünnetiz dememizle farkı ne olmalı? Onlar da alimlerimiz böyle demiş diyor, yanlışlarını kapatıyorlar. Biz de aynı anlamda, aynı doldurulmuş şekliyle bir söz söylersek, bunun hiçbir farkı kalmıyor. Alimler böyle demiş derken, alimler şu delili getirerek böyle demişler. Ha, herkes her şeyi illa bilme zorunda da değil. Herkes aynı seviyede dinini öğrenebilir mi? Ama dinini herkes aynı şekilde eda etmekle yükümlü müdür? Yani beş vakit namazı tekbirinden selamına kadar her şeyiyle kocaman alim dediğim birisi de aynı sorumlulukta, dağdaki çoban da aynı sorumlulukta. Ve o namaz onu cennete götürebiliyor. Birisi bunu okuyarak elde eder. Benim belki beş günde ulaştığıma birinin de ilmeli bir saat ulaşır. Sen de sorarak, hakikaten o meseleyi bilen birisine sorarsan, sorarak da beş dakikada ulaşabilirsin. Hem de hazır toplanılmış vaziyette. Ama ilim ehline ihtiyacı, ilim ehlini kayıtsız şartsız taklit etme anlamında değil. Onun için bak, bakıyorsun İbn-i Kayyım'ın kitabına, taklidi anlatırken caiz olarak anlattığı yerle haram olan yeri birbirine karıştırıyorlar. İnkar edenler, kabul edenler. İnsanlara devamlı bir çelişkili ortam veriyorlar. Aslında ilim ehline ihtiyaç fazileti zikredildiği kadar ilim ehline körü körüne taklit değildir ilim ehline ihtiyacı ondan istifade etmek. İlim ehlinin o meseledeki kendi çalışmalarıyla elde ettiği gayreti sana daha kolay yoldan ulaştırmadır. Kısaca meselenin hükmü bu değil. Allah ve Resulü bu meselede böyle demiş, ilim ehli bunu naklederek bunun hükmü budur demiş. Bunu de. Bunda hiçbir kusur yoktur. Ama ilim ehli böyle demiştir. Ebu Hanife ne diyor? Bizim herhangi bir meseledeki hükmümüzün nereden aldığını bilmeden onunla amel etmesi hiçbir kimseye caiz değildir diyor. Mesele bu kadar. Şimdi bazı şeylerin girişi tam nitelikli bir ders olmamasına rağmen tam nitelikteki bir dersin altyapısı onu anlama malzeme olabilir. Şimdi burada edille-i şeriye 4 müdür 2 midir? Kimisi 5 kabul ediyor, kimisi 6, 7 kabul eden de var. Zaten buradaki farklılık. Şimdi aslında Hanefi mezhebinde Edille-i Şeriye 4 değildir, istihsan da vardır. Medine ehlinde, Malikilerde Medine ehlinin ameli de vardır. Bu neyi gösterir? İkiden sonraki aslen olmadığı için bu rakamlarda ister istemez ihtilaf edilir. Çoğaltılır. Tabii. İkiden mi? Dörtten sonrası. Efendim? Dörtten sonrası. İkiden sonrası. Çünkü üçüncüsünün kapısı açıldı mı dördün, beşin, altının, yedinin de kapısı açılır. Allah'ın koymadığı sayılır. Tabii. Bunu bak. Bizim delilimizi bilmeden amel etmesi caiz değil demesinin gayrisi taklitçilik mi olmuş oluyor? Şimdi tabii. Belki o delili okumaktan bile acizsindir. Peki hocam burada... Bu şimdi ilim ehlinin delilsiz konuşmamaya yönlendirmedir. Herkes, hocam bunun delili ne dedi, dediğinde illa senin anlayacağından değil. O delili sana getirse, oku bakalım dese Kur'an'dan bir ayet, okuyamamanı senin de aleyhine kullanabilir belki. Burada asıl ilim ehlini delilsiz konuşmama alışkanlığını kazandırmak içindir. Ve bazen sorduğunuz sorular, sorulan soruların çoğu benim yetişmeme yardımcıdır, sizin değil. Ama ben rahatlıkla bu meseleyi bilmiyorum. Falan alim böyle demiş diyerekten de onu geçiştiririm. Ben bilmiyorum der, kapatırım. Bu sana neyi gösterir? Ebu Said bilmiyorsa falan bilebilir, gidip ona sorarsın. Ben bildiğimi gizlememekle yükümlüyüm. Ve hiçbir kimseyi ikna etme zorunda değilim. Ben tebliğ etmekle yükümlüyüm. Peki hocam, biz zaten delilde ulaşma noktasında bir sıkıntımız var. Doğal olarak da biz gidiyoruz mesela bir alime, bu konuda Allah Resulü'nden veya sahabeden bilginiz nedir diye soruyoruz. Soruyorum. Peki sorduğumuz hoca efendi, diyelim sizsiniz, dediniz ki örnek veriyor efendim. Ezan duasında inneke la tuhribu'l niyat kısmı, dediniz ki siz sahih değildir dediniz. Ondan sonra tabii bizim doğal hakkımız, biz başkasına da soruyoruz. Diyoruz ki bu konuda hocam, hani bu konuda sahih midir bu kısmı, değil mi diyor. O da diyor ki değildir diyor. Size siz sahih değildir diyorsun, o da sahihtir diyor. Şimdi bizim burada ne yapmamız lazım? Şimdi bak, bu noktaya geldiyseniz, sizin de delili var. Bak şimdi, bu noktaya geldiyseniz zayıf olan rivayetlerin sebep olduğu %2'liktir. Baya bir mesafe kat etmişsinizdir. Keşke oraya kadar gelsek. Evet. Bu bir başarıdır. Evet. Yani çünkü belli bir mesafeyi aşmışızdır. O zaman burada Şeyh Albani buna zayıf deniliyor dediğinde belki ehli olmayan 1000 kişinin sayının karşısında bu söz muhteberdir. Çünkü bunda hüccettir. Buna rağmen Şeyh Albani yanılamaz mı? Evet. Münakaşa şimdi ayaktan yukarı çıkmıştır. Elbani olduğu için hocam. Efendim? Yani burada elbani olduğu için mi orada? O az önceki cümlemdeydi. Nereye çıkmıştır? Şeyh Albani şu senedi görmemiştir. Bu sefer bu mevzuda konuşanlar daha ehliyetli olmalı. Anlatabildim mi? Bu delili görmemiştir. Bu kaynağı, halbuki burada başka bir senet vardır. Bu daha sen. Bak, bu dikkate değer. Şeyh Albani yanılamaz mı? O da yanılır. Ama o bu noktada gider. Ama buraya kadar gelindiyse zaten sorunun büyük bir kısmı halledilmiş demektir. Keşke insanlar sadece zayıf ve sahih rivayetlere takılıp kalan bir sorunda olsalardı. Ama çoğunluğu neden dediğini bilmiyorum diyor. O demiş böyle diyor şimdi. Bu daha gerilerde bir tehlikede. Sorun var. Bu çabuk düzeltilir. Keşke zayıf ve sahihte kalsaydık. Bunun sebep olduğu sorun zaten %2'yi geçmez. Keşke bunu bu noktada bunları konuşur olsaydık. İbn-i Kayyım, Şeyh Bin Baz'da secdede dizleri önce koymanın olduğunu söylüyor. Sahih hadis. Olduğunu söylüyor. Şeyh Albani bu zayıftır diyor. Buraya gelseydik demek ki biz iyi bir mesafe kat etmiştik. Ve sorunlar azalmış demektir. Ama biz daha şunu aşamadık. Bu mevzuda Allah ve Resulü ne diyor sözünü oturtamadık. Alimler böyle demiş diyor. Alimlerin delilsiz olarak söylediklerine tabi olmanın adı taklittir. Hoşundan kalemiyor. O alim delilsiz konuşacağına inanamıyor ki. Yani mesela bir şimdi, şey sorsak. Herkesin yanılabileceği, o adamlar yanılgılarında mazur, onların sözleriyle delilsiz amel edenler mazur değildir. Sormalı. İlim ehlinin sözünü delilsiz olarak onu alma, tabi olma bu taklittir. Körü körüne bir taklittir. Bu nedendir başta? İlim ehli delilsiz konuşmamaya alışmalıdır. Sormadan delilini söylemeye alışmalıdır. Toplum anlamıyor. Önemli değil. Toplumu kaz mı kabul ediyorsun? Zaten çoğu insan soru sorarken de bu konuda siz düşünüyorsunuz diyor. Soru sormasını bilmediğimizden tabii. Mi kaynakları biraz zor oluyor? Daha bu kültür oturmamış. Tabii. Bu oturmamış. Ve bu hakaret kabul ediliyor belki de. Çok da delil sorulduğunda çok da bozuluyorlar. Evet, hoca da bozuluyor belki. Tabii. Bozuluyor. Halbuki bu beni yönlendiren bir düsturdur. Benim rahatsız olmamam gerekir. Ve ben tabii bunu Allah kendilerine rahmet etsin. Ben bütün sözlerimin bazen dalarak, dalgınlıkla, yanlışlıkla, yanlış okuduğum naslar olmasına rağmen kaydedilmesini isterim. Neden? Yanlış düzeltilmemesi. Hayır. Herkes bunu duyduğunda Ebu Said bak burada yanlış etmiş desin. Yanlış cevap vermiş desin. Bu beni rahatsız etmemeli. Aksi rahatsız eder. Benim uyarılmamı sağlar. Doğruysa pekişir, yanlışsa düzeltilir. İlk anda bile, belki hoşlanmasam bile bu gibi bir şeyden, sonunda beni düşünmeye sevk eder mi? Sevk eder. Ha, bu zor da olmamalı. Birisi, bak Ebu Said, peygamberden gelen, sahabeden açıktan açığa Allah-u Azze ve Celle harfle konuşmuştur diye bir nasıl zikretti an ben o an sahih olmuş, o sahih olduktan sonra onu olduğu gibi kabul eder dönüveririm. Ama bu sonuca ulaşan yine benim gayretim olmuş olur. Çünkü insanları buna konuşma ben sevk ettim. Benim açık konuşmam sevk etti. Bu meselenin gündeme gelmesi sevk etti. Kendimin hayrına sebep olduğum gibi başkasının da hayrına sebep olmuşumdur. Şimdi bunu rahatlıkla gündeme getirmeyen yanlışı söylenildiğinde de rahatlıkla kabul etmeyendir. Mesela benim arkadaşlara falanı derse çağırın, falanı derse gidin demem. Ne gayret taşır? İçimde haset dedikleri bir duygunun çekirdeği bile olsa onu çürütür bu. Ona fırsat vermezsin. Sana da faydası olur. Açık bu. Ha, o insanlardan duyacakları farklı şeyler, benden duydukları bazı şeylerle çakıştığını görecekler. Bu sefer sorgulama başlayacaklar. Ha, falan eskidi, gele bu sayıda. Ebu Said eskidi falana. Bu duygu kalkmalı. Belli bir zaman falanın taraftarı olup belli bir zamanda onu bırakıp falanın taraftarı olmamaktır. Herkes kadrini korumalı. Yanlışlar o adamı toptan dışlama sebep olmamalı. Bizim particilerden farkımız ne? Erbakan'ı metheden binlerce insan şimdi Erbakan'ı zemmediyor. Halbuki Erbakan bu topluma çok şey kazandırdı. Erbakan hata yaptığında hataları düzeltilseydi, açık olsaydı, Erbakan köşeye itilen, yani eskimiş bir araba tekeri niteliğini taşımazdı. Maalesef ilim ehli şu an bu noktada. bozulan bir cemaatten ayrılıp başka bir cemaat kuruyor Türkiye'de. İslam aleminde böyle. Herkesten mutlak istifade edilir. Hocam Müslüman sözü dinler diye en güzeline tabi olur Kur'an'da. Tamam. Delile uyan, nasla uyan. Her hareketimiz birbirimize, yani bizim bir araya gelmemiz gruplaşmak için değil, birbirimizle yardımlaşmak içindir. Zaten biz bu bakış açısını az buçuk kavradığımız için problem çıkıyor gittiğimiz yerlerde. Şimdi çıkar ama bak selefiler arasındaki hizbilik, rebicilik sorunu çıkınca bir Müslüman burada taraf olmaz. İki tarafın da yanlışlarına. Taraf olmamak taraftır gibi bir söz de yok. Taraf biz taraf derler. Biz adil olma zorundayız. Şimdi bidat ehlinden hata yapanla bidat ehlini ayırt edemezsen, bunu hadis ehli ayırt etmiş. Bidatçı da olsa bir insanın rivayeti kabul edilir. Ta ki kendi bidatına davet gibi bir ortam olmamalıdır. Önceki hata kabul edilir, öbürküsü bidatçı olur. Biz şimdi bidat ehlinden kaçar gibi selefi dediğimiz selefi menhecli olan insanlardan uzak durmaya çalışırsak bunda daha hala bu yaşadığı toplumdan kaynaklanan meziyet var demektir. Yani bu cahiliyet kastetidir. İhtilaftan insanları sakındıracaksın ve ihtilafa sebep olan bir ortam oluşturacaksın. Bu anlaşılmaz. O şeyden kaynaklanıyor ama tek doğru ben olduğum için. Şimdi ben de hata bir yapabilirim. Kaidesi olmalı. Tek doğru ben değil. Doğrularım da olur, hatalarım da olur. Şimdi birilerinin hatasını ondan uzaklaşma sebebi kılarsan ben de hata bir yapabilirim, senin uygulamana ters düşer. Bunu anladın mı? Birilerinin hatasını ondan uzaklaşma sebebi görürsen sonra da konuşmanda çelişmemelisin. Çünkü aynı şekilde sen de dışlanırsın. Çünkü bir kapı açıldı mı o kapıdan gelen geçer. Kapı kırıldı mı kötüdür. Tabii. Anlaşıldı. Sonradan gelen arkadaşlara bu dersi yaptığımızda